Zajebał jej w gardło taką petardą, że cała zalała się farbą. Mówię ci, coś we mnie obumarło. Ci wzięli narkotyki, podniosło się larmo i wtedy zajebali mi. Chwilę pogadali, wyszli przez drzwi główne sali. Wszyscy kurwa tacy mali, spierdalali albo zostali tam gdzie stali. Przynajmniej o nic nie pytali, bo się bali. W głosie, w nosie, jak to w nosie po ciosie. Sądząc po odgłosie, ona po tym komando się jeszcze żyje. Podnieś się choć, bo będzie 4-8, choć bo wyje. Choć nie wyje, psie, weź tu chwilę, posiedź, pokaż szyję. Kurwa mać, znajdę i zabiję, kurwa znajdę i zabiję. Kurwa, kurwa nie przeżyję. Ciesz się, że żyjesz, mówię, chodź umyjesz się, napijesz. Weź, przecież mogła być rzeź, wiesz kto ich kryje. Zresztą trzech nie pobijesz, wiesz to, więc bierz to. A jakby co do czego to wiesz co. 4 lata dorobiłem się gnata. Angelina syna, nie moja wina. Tata, adrenalina, firma. W samochodach, w krawatach. Za mordę wszystko trzyma zaś Angeliki tata. Po 4 latach chyba sam szatan splata nasze losy znów. Znów wata, mówię mu. Skończ płakać, Angelika. Mówi, już skończ na bez, nie wyłączam silnika. Jadę w dół, w dwóch jak na napad. Ja i replika w łaże ruszamy razem, razem tej wspólnika. Miasto miga i za oknami, ona ze łzami. Opowiadami, gdy wysiadamy, trzaskam drzwiami. Podminowani, wciąż rozmawiamy, już nie sami. Daniel i jego mami, totalnie załamani. Ani nie ma co opowiadać, co będę gadać. Historie rodzinne jak w triadach, hazard. Produkcja, przemyt, handel, bronią dragami. Ludźmi od prania brudnych pieniędzy, wymuszeń do prostytucji. Nie ani słowa o policji, mam dość. Chcę wódki, amunicji, masz coś. Pełna gotowość, mam plan. Działam solowo, zrobię to z głową. Pójdę tam sam, porozpierdalam to i owo. Nawet nie chciał o tym słyszeć. A teraz w rękach givera, Angela, strzelaj, zastrzel, skurwiela. Bo tak jak mówiłem, pojechaliśmy na gruby melanż. Hajek, Hajek i Banderas. Ciężka deskera, gruba afera. Jest 4 w nocy, zasłaniam oczy. Opadam w otchłań przemocy, mam dosyć. Akcja się toczy, mówię se, weź się pozbiera. Jeszcze nie teraz i jeszcze nie raz. Nas zaskoczy ta noc, znikąd pomocy. Więc chodź, zanim dreszcze dopadną nas nogi, zapas biegnę i wrzeszcze. Chcę przekrzyczeć deszcze, jeszcze nie chcę umierać. Jeszcze nie teraz, nie strzela, jeszcze jest czas, co teraz. Biegamy w las, wysiadają z Land Rovera. Słyszę jednego killera, taka givera. Na gaz przestraszy może kasjera, ale nie nas i co teraz. Myślę mocno powiedziane, jak na takiego frajera. Pierdolę was, chwilę potem, butem po klacie. Jeden mnie kopie raz po raz. Pytam się was, gdzie to chowacie, zostawcie nas. Mówi, chodźmy na spacer. Pytam się, gdzie podnoszą nas, zaraz się przekonacie. Nie wiem o co pytacie, mówi o kartę pamięci. Już teraz wiem co się święci, nie uda nam się wykręcić. Zapomnij o happy endzie, wszyscy będziemy przeklęci. Zamykam oczy, już czas, tak zostaliśmy z. Mówię.